گران محترم والدین کو مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دے دور تفسیر القرآن دا 177 نمبر کی سٹ چپ مدرسہ جوہر القرآن سلیم خان کی پر 1/2008 کی شعر جدید ملائے دو پتہ یا ساتھی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 ہو با پیجندیشی شرافت ددی فلای ازین نتنگی با نکریشی تنگی با نکریشی ویم ذالک آدنا داڑی را قریب دا آئین یو عرفنا چه دی با اون پیجندلشی چه دا کم کور نراواتلی دی او دا کمی کسی نراواتلی دی پا کم زیبان دی روانی دی دی با اون پیجندلشی نسوک بیسا تنگی کی بیا فلای ازین نتنگی با نشی وکان اللہ غفور الرحیم ٹھیک تے کچر تا کے پڑونی سمولو ٹیم کے چتا پڑونی لگ او خوئی گی او یہاں سے کمے کو تاہراشی اللہ بسکی معاف کی وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخون کے مہربان زورنا آغ خلکو تا چاگئی پا مسلمانانو کی بیائی خورائی او دو مسلمانانو زنانو نا دران دران پڑونی لرے کئی او وڑی وڑی دوپٹے والا پسر کئی انجیو والا ایل زورن اور کی زا لئن لم ينته المنافقون کمن نشیدا دورنگ مسلمانان لئن لم ينته المنافقون دا دورنگی چھوڑ دو یا کرنگ ہو جا سراسر مو مو یا سنگ ہو جا لئن لم ينته المنافقون کمن نشیدا منافقان والذین فی قلوبهم مرض ہوا کسان چ بزرن دے کیا مرض شک و نفاق والمرجفون او غا بعد خبر خورا ان کی والمرجفون الحائزون فی اخبار سوء ابد خبر خورا ان کی ڈنڈوری کا ان کی چاد پردے خلاف کا ان کی والمرجفون فی المدینہ تے فخاریہ کے لنغرینک بہم خام خار آتیز بکمگا تالا رب دی باندے تاو پر آتیز کو سملا زو من خواہی پیغمبر تا چھ گزارا کو مسلمانانو سرسکو گزارا خدا بناسپتی مسلمانان کدی چې کم دنو دا کارونه پریګنی دي نو موږ به په طالبان او عالمان سکو راتی سکو لانو غریان نکا بهم دا چې بیا ورتوي چې پته ودی ولګي که خیری بیا رائټینګ ہے کبیا لانو غریان نکا بهم بیا سوک د غشی الله د اسلامی حکومت راولینو لانو غریان نکا بهم خامغاراتیز وکوم غدا الله وعده کړی دا راتیزی به ان شاء الله لانو غریان نکا بهم خام خار آتی زکون تارا رب دی باندی سم ملا یجاویرون کفی آئی اللہ قلیلا نبی آبا دی گاوانڈی توبون کی تاس رب دی مدینہ کی مگر لگون تا لگ ساتی وی صرف ستاس اتلو تا با انتظار نور بدا بیتلی فلا یجاویرون کفی آئی اللہ قلیلا دول دباو کوا کنا داتا توم بوی کنا چکاو دول دباو کوا وی کم زنانا راو تا خبرنی خو من غریبانان کولی نشنو من زن لیری گو دا چوی چه کوم زنانه را اوه تا او بیجاده تا گزی و چه سر نره پرو نی خب اوله نی بیا آه چه دا منگل باق پشانتی حکومتی چه بایی گوره که کم یو تن موز درانه غی پاقه بانه 2 روپای جرمانه او درست تا که نناسته 3 روپای جرمانه 3 روزی جیلو او لس چه کم دنو لختی مجاله که سامنه طول بناستو بیا دست دی لما لا جاویرون کافی الا قلیلا خومون بام دزان نه چه کم دنو آقا بیعتی ماران جور کردی دی یو مار و پیر سره بیعت کردو مار دو چه سر بیعت کردو پیر سره وی چاہتا با سوای نا چاہتا با سوای نا نو داگه با امراتو کربوڑه نو آقا بولم سرگره و را گره دوی ما بیعت کرده دنو که نا دوی غاره نو مچ را غی اگه با تو میشنا سنگه مار بچه کم دنو ما سکرده بیعت کرده دوی بیا داسې بل چې کم دنو میګې ووم تکلیف رساو بل ووم سيزونو تکلیف مکلیف رساو د لړ پیر سه ته وی پیر سه زه خوډیر تنگ شم د بیا ته مونږ داسې خراب کړو تا ما ته وی چې سوای ما او سن وی خدای باندې چا جه خوګه وکنه کله کله ما خدای سي بي خسن نه ویری چې ورو سوای ما هڅه کله کله خو پرش کوا کنه چا جه خوګه مدانه کنه کله کله چا جه کوا لنغری انک بهم ثم لا یجاورونک فی الا قلیلا بیا ودی گاونڈی تو بنو کی تاثر پدی مدنے کے مگر لگ پلانت شوی آئے نواز سقفو چرد چدی امون دلشی نو خیزو ادنی ولشی ادنی ولکی کی با قتلو تقتیلا او وجل بشی پا خس خس کے دو باندی خس خس بکلشی ختم بشی طریقہ دا اللہ فل لذینا پاکستانو کې خلا من قبل چې تیر شوی د پخوا ولن تجد لسنت الله تبدیلا او بنو امیتو طریقې د الله را بدلون یسالونک الناس عن الساعه تیر قیامت یې راي کنه تبا توای چې بیا ودا الله او مانی دا د پیغمبر تابعداری او مانی تاسو پیغمبر تابعداری وکي رسومات پرې دی الله له وسه جواب ورکوي دی دا دوله د بابا کلی دی یا سالو کنا اسوان سا تپوس کې ستانه بار د قیامت کې وته وای انما علم عند الله تاسو ما باندې خدای ګمان راغی انما علم عند الله یقینا علم دې چې کم دی دا خدا صدا لکه زمیدار کا کاته وای چې راهن مسله را ته مکمل بیان کا راهن مسله را ته مکمل سګه بیان کا اگر راهن سی پیجنی دران مسله سی پیجنی زما دغه سره سکار انما علم عند الله یقینا علم دې دا الله سره وما یدری کلا اللہ ساعت تکونو قریبا او تا تا سبت را کیدشی قیامت نیز دی منستا قیامت خو نیز دی دیکن ان اللہ علان الكافرین زورن نمنون کو دو صورت تا ان اللہ ماویلو دو دیز دینا آپا لدو دوارو داو سر سدی متعلق آیاتون دی دو دیز دینا آخوا دوارو داو سر مستعلق سدی آیاتون دی چنین دنیا که زان لا سفارشان نیولی دی اغای آخرت کی خلاصو لی نشی بلکه اولتا با یو بر سر سکی جا گرد ان الله لعن الكافرين يقين الله پلانت کړي کافرانو لرا وعدلهم سيرا او تیار کړي دي لرا ګرامور قال کافرين نمرن کی تابعدارا چا لرا پیغمبر لرا چې په ترک د رسومات کې او پراد د شبات قهري کې د نبي عليه السلام نه مني ال کافرين وعدلهم سيرا او تیار کړي دي لرا ګرامور خالدين في ابدا هميشه به کې هميشه نو امید دی سوک دو سانو سوکم دادی پا غرز بانه تو قلب و جو هم چه وابدولشی مخونه دی پور که لکه سنگ چه میه پا بالمخ کولشی اللہ ایتی منگو ساتی تو قلب و جو هم فی النار وابدولشی مخونه دی پور که یا قولون آوائی بدی یا لیتانا های های رکاوی دی منگل را افسوس اطوان اللہ و اطوان الرسول چه منگ تابداری دا اللہ کرده دی پیغمبر لا تو تیل کافرین اول منافقین نش دا اللہ او پیغمبر تابعداری پر خود نه چا واغستا د کافرانو کنا راتین اطوان اللہ و رسولا تابعداری کړه موږ دا اللہ او پیغمبري وقالو وای بری ربانا وروز موږ ان اطوانا سادتنا او کبرانا موږ تابعداری کړه د خپل لیډرانو د خپل مولیانو اطوانا سادتنا ساده هغه ته ویل کیږي ساده دا هغه ته ویل کیږي چاغه د سیاست مشرانی او د قام قبیلی او د ټبر مشرانی ملکانان چې عالمان ني مليان ني او لیډری کوي او کبرا العلماء او المشيخه عالمان او مشایخ او پیران چې د دین په جامه کې خلک لوټ کړل دین په جامه خلک سکړل لوټ کړل الله مون خو غي بس روانو اطانا سادتنا مونږه تابعداری کړو د خپل ملکانانو لیډرانو وا کوبارانا د خپل مليانو د پیرانو فاضلون السبيل نو مونږه دلارې نه سکړو وایړول مونږه خطا کړو مونږه دلارې نه ربانا نو ربم اتم ذفین من العذاب ورکدی لرا زومره د سزانا چې سزا سومره دی ولا سوکا دواکا ولا انم لانن کبیرا نن به په دنیا کې پلان کې زنده آباد پلان کې زنده آباد او ځان به پښلاو اول تبوي الله دوزخ ته ویخت ارتاو کا ولا انم لانن کبیرا او لعنت پہ اوکا اللہ لعنت لوئی لوئی لعنت پہ اللہ علیہ گوئی یا ایو اللذین آمنو نا مسلمانانو تو یو لسم خطاب اے ایماندارو لا تکونو کاللذین آزو موسیٰ فکر کوئی دا نبی علیہ السلام نمانل دا نبی علیہ السلام تابداری دا نو پا رسمونو ختمولو کے تاسو مکمل دا نبی علیہ السلام تابداریو کئی که تابداریو نکئی دا با دا نبی علیہ السلام تا تکلیف شی نو دا ولکه د بنی اسرائیل تاسو چې موسی علی السلام له بنی اسرائیل تکلیف ورکړو نو تاسو بعد له سور کې تکلیف نو دا سم کوي کنه ای ایماندارو لا تکونو کلذین ازو موسی مګې گئی دا خلکو غوندې چې تنکړې موسی علی السلام تکلیف ورکړو موسی علی السلام لره قارون تنکړو پاتو احمد د خزه باندې مکه قصص کې ویلو دیم دای تانکړو زونو بن اسرائیل نو هارون علی السلام په قتل باندې هارون علی السلام د موسی علی السلام نمک کې وفات شو نو دای وی خپل روري وجه مشارات ځان ته پرې خو دو درم په یو تور باندې چاسه په بندامه لګولا چې دې چې کمندونو بیمار دی موسی علی السلام چې وو نو کان حیین ستیرن ډیر حیاناک او ډیر پردناکو نلی بنی اسرائیلو با پا خوڑ که یا پا سزاینو که لامبلی اوزای لکام چه خلق لامبی نیر که یا بلزای که نبی موسیٰ علیہ السلام بدیل خواتن راتو او چه لامبل نو دیر لروی لامبل او بیابیم دیر پا پرده که لامبل نو دیوی دیمان چه تس بیمار دی نو زمانگ نزان پتی زمانگ نزان پتی اللہ رب بولی ذات آغا خکارک لدیتا موسیٰ علیہ السلام دی پی دی برگی یا دی بل سو تهمت لگو لیو موسیٰ علیہ السلام بچی بل دیم لامبل نو لنگ بیوالیو دانه چی بربندو لنگ بیوالیو لکا ایوب علیہ السلام وی لامبلو او اللہ دسرو دام لخانو بارانو کو نو ایوب علیہ السلام و تا جولیو نیولا نو چی لامبلو نو جولیو دی کمیرالا خبر پوشوی کنا نو دای چی انبیاء کرام دست لغل تو غل نلامبی اگه خام خادزان نستاو کری زان نستاو کری نو آغا زان نستاو کریو فاللہ رب برزد گرد تووی دا جامعی تلگی اپلا اوڑا جامعی گرد اوڑی موسیٰ علیہ السلام بچه غوالا یا حجر صوبی حجر صوبی حجر یا گرد زما جامعی آرالا دا بن اسرائیل یو ڈالی سراو دری دا ای موسیٰ علیہ السلام مولی دو چپا با انس براگیشتو نو پس بلا بیماریشتو دی اس پینشتے نو جامعی موسیٰ علیہ السلام آغا زی بدل کری نو آغا دی تنگ کرو آزو موسیٰ فبرہ اللہ ما قالو نو اللہ دا آغا براتو کو فبرہ اللہ نو پاک کالا غلر دا آغنا چویلیو دی ویزار کالا غلر دا آغنا چویلیو دی وکانا اند اللہ وجیہا او دیو پنیز دا اللہ وانی می خوریز اللہ رب بلی دا سر علوی درجہ وجیہا مرتبی والا دانا چھے وہ اللہ سر وجیہا وجہا دا نتاسو دا آغا پا جاہ بانی گواری پس علو اللہ وجاہی فین نجاہی عند اللہ عظیم ویدا نبی علیہ السلام میری دین دا کم جنرا لوی دروغ وای وکاں ایند اللہ او جی ہاں او دے اپنی ذ اللہ وانے مرتبہ والا ایماندار دولسم اتق اللہ پیغمبر تم ویلو اتق اللہ نو تا سوام چ اتق اللہ اے کسانو چ ایمان مرا ول دے اتق اللہ و یری گی دا اللہ نا و قولو قولا سدیدا او وای وینا پ دلیل باندھی پ دلیل دا چ پیغمبر نے فیر شفاعت قہری کی نو پا دے کیا بالکل پا کبان دے اورد در اسمنو کئی نو پا دے کیا بالکل سدے پا کبان دے قولو قولا سدیدہ خنیق خبر کوئی دامکوئی چھ من سو کو سڑے خو لگیا دے بس کلپ حکومت را دو کلپ یو سرد باندے منگلے سڑی کار کتلے دے وقولو قولا سدیدہ نسم نیق خبر کوئی وقولو قولا سدیدہ اوائی تاسوینا نیق آقتا پا دلیل باندے مضبوط آئے اس لئے لکم آمالکم درس پا کی تاسول عملو نستاسو بغیر د تابعدارای د نبی علیہ السلام نه عمل درستیږي نه درس پکې تاسو له عملو نستاسو او ببغی تاسو ته ګناو نستاسو و من یتو الا رسولا چا چې تابعداری د الله او کړو پیغمبري فقط فاز فوزا عظیما یقینا کامیاب شو په کامیابی لوی باندې په لوی کامیاب شو فقط فاز فوزا عظیما یقینا کامیاب شو په کامیابی لوی باندې ان ارزنا الامانه تعالی الصنات والارض دا زمواریخو اللہ ستا پوگو در چولی دا دا دی توحید او دا سنت خدمت توحید او دا سنت خدمت دا قائد و اصلاح او دا رسمومات و اصلاح دا زمواری اللہ رب العزت دا انسان پسر ای خدا نکو پورای نکڑان و اللہ با دسکی تا پوس چاچ ظاہرن او باطنن پورا کڑا پکر کوئی چاچ ظاہرن او باطنن پورا کڑا دا زرن او من اللہ او ظاہر کی داغی خدمت اکو نو اغل را رحم دا اللہ اغل دا اللہ سو رحم چاچ ظاہرن او باطنن او نمان اللہ یا باطنن او نمان اللہ اگر چا ظاہرن کوششو کئی خودن ننائی منلی ندا ندا انہا رضن الامانت آل السماوات والارض یقینان پیس کرمنگا دازی موارد دین پاس مارن او پس مکا باندی وال جبالی او پغرونو فابینا ای احملنا نو آغی انکارو کو ای احملنا چیزی موار شید بوج دی چوچت کی بوج دو گناہ دی چی منگ دا بوج دو گناہ نشوچتو لے چی خلافو کو چی کمو زی مواری داتا والا شویدہ اقا بسر تا رسو پاش پکنا منہ او یری دل دینا و حمل آل انسان او زموارش دو بوچ سو کو انسان یعنی اغی خیانتو نکو چا خیانتو کو انسان خیانتو کو دا آیت من مشکلات سورت الاحزاب دے دے اشکال زیوام او بیا حل اول ان عرضنا الامانت على السماوات بیمنگا امانت اسمان او زمکی تسکو پیش کو او غرونو تا نو اغی انکارو کو سیو کو انکار سالان کی صورت حامیم سجدو گو رئی حامیم سجدہ آیت نمبر گیارہ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض الله اسمان ازمک توی ایتیا طوان و کرام راشی ماتا پا خوشالا یا پا مجبور آئی قالتا تینا طوائین میمنگا راغلیو بلکل پا خوشالا ناغی خوی منگاو منلا عدل توی فابینا سیو کو انکار دویم واش فقنا منا وحملا الانسان او دابو جو چت کچا انسان هنو کان ظلوما جهولا تا انسان دیر ظالم و جاہل لے چی بوج اوچت کنو ظالم و جاہل شو کدا دل پکارو چی دا دیر عالم دے دیر انصافی دے چی دا اللہ بوج سکو اوچت کنو وی بوج اوچت کنو ظالم شو جاہل شو او بل پکل آدم ہوئی چی دل تا دو مراد دا انسان آدم علیہ السلام دے هنو کان ظلوما جهولا خو بیا بالکل ناروشو ده اشکال پا زی پوش ہوئی جواب یو زنو خلقو دا کرده چه دینا مراد دا چه انا عرضنا الامانت على السماوات والارض دا امانت نمراد دا شریعت زیموارای دا اللہ پیش کری پا آسمان زمکا باندی پا دغ سیزنو ناغی انکارو کو انکار مطلب دانا چه اغی ہوئی چه نا خو مطلب اغی که دو اڑو استعداد نو او پی انسان که استعداد وو ذکر چه دا انسان ظالم که ده و جاہل که ده شی نو چه ظالم که ده شی نو عادل که ده هم شی او چه جاہل کی دے شنو عالم کی دے ہم شی نو دک استعداد دے او انہو ضمیر جنس تراجد آدم علیہ السلام تا ندے نو مطلب دے استعداد ہوئی دس ہوئی استعداد چه طاقت دو اڑو پچا کیو پہ انسان کیو طاقت دو چا دو اڑو پہ انسان کیو او پہ دی نور سزنو کی دے دو برداشت طاقت نو ولی پا کی طاقت شتے زگا چی کان ظلومن جهولا دے چی دا برداشت نکن ظالم بشی او سو بشی جاہل نو کد دے بوچ خیال ساتی نو سو بشی عادل او عالم انصافی او عالم بشی نو معلومی گی چی دے دا بوچ اڑلے شی نو چی چا دا بوچ اڑو مکمل طریقے سرا نو مومن شو کنا او چې چا ته بالکل انکار وکړو نو کافر شو او چې څوک دوران شو نو څه شو منافق نو درې ډلې ورپسې ذکر کړې په دې معنی پوه شوې ها چې د دینه مراد استعداد دی څه شی دی استعداد چې الله رب العزت زمکه او اسمان استعداد وکړو نو هغه کې دا استعداد نو او په انسان کې دا استعداد وو دویم ادا چه دا امانت نمورات شرعیت تی سوشه دی شریعت او پا صورت حامیم سجده کی شریعت نده اگه تکوینی امور دی چه اسمان تاوی تبا دا سی تاکی با نوری سپگمائی نور برا خیجی دا سی بزی دا سی برازی دا سی بزی دا سی برازی دا امور چه کم کی گی شریعت کارونا نا منز او دست دا سی زونا نا دا تکوینی امور نا تکوینی امور او منل او دا شریعت تتیار نشو چه داشه نشو کوله او انسان چې کم دنو آغا تیار شو آغا دا بوج سکو اوچت کو خو انہو انہو ضمیر کافر انسان تراجی دے چاہتا کافر چې چا دا بوج بیا اونڑو برداشت نکو نا ظلوم اسو شو جہود درمد طول نا آسانا او خطو جی مزیدارا آغا دادا چه حمل او چطولو ده بوج تاوی او چطولو ده چا تاوی بوج تاوی نو چه یو سڑه پا دین عملو کی نو پا ده بوجو چط کو که سوابیوشو سوابیوشو کنا ده خو بوجو چط نکو بوج خو با علو چطای چه ده چه کمدنو سو کی عملو او نکی او بوج دغا اغا شریعت اغا احکامات سر تا و نرسی چه کم زیمواری و تا اللہ حوال کرده دا اغا سر تا و نرسی نو اله با بوج سکی وجد کی بوج دو گناه کنا نو مطلب از دا آیات دا امانت نمراد دا هرچا مناسب زیمواری دا هرچا مناسب زیمواری غرونو اسمانونو زمکو تا اللہ مناسب زیمواری حوال کرده نو اغیه دو بوج برداشت کولو نسو کو انکار دو بوجو چا تولو نسو کو انکار دو بوجو چا تولو نمی مراد سوا غستو گنا نو حمل حاصل مانا پا مانا دو خیانت رازی زجاج ہوئی نو مطلب اغیه دو خیانت نا انکارو کو چی مونگ پا کی خیانتو نکو و حمل حل انسان مانا خان حل انسان خیانت چاو کو انسان چی خیانت ہو کنو ظالم جاہل شنو یعنی دا حمل نمراد آغا خیانت کلی نو دا ہر چا مناسب زی موارای غی تاوالا کری نو نور مخلوق دا انسان نا علاوہ نور مخلوقو اغی سو نکو خیانت اونکو او انسان سو کو خیانت فدی توجیبانی پوشی مانکوم عرب و جماعت دل تراغل و مخ کی دیر ما ارتوی دا آیات تا پوس می تیوکو دا دو اشکال می تویل ناغمات اول اشکال جوابو کو وی اول یو سر خبرو کلا ما اتد کم زوی زد یمن دا سنعا ما ارتوی ما حمل پا ماند خیانت چه تراغل دی پا عربائی کی وی ولی ما حمل حل انسان مانا زتان تپوس کم وی لا اعلم القرآن زد قرآن پا تفسیر نپویگم وی سل شیخ آغا دا که بل ناستو وی دا غن تپوسو کا وی و هو المفسر زد نپویگم پا قرآن باندوی نو ما دسر ما دی برجای سر ما دسر خبری کولی او غال تا کیوا وری دی اور اخلاص شو پا قرآن دا سمینو چی دوی چی دی قرآن خبری کی کنا زد راغی ما خواتا دی دا تراغی ما توی سل ما ارتوی قال الله تعالى ان عرضنا الامانة على السماوات والارض فابين وقال في سورة حميم سجدا اتينا طائعين من بس پدین ادا جو اخلاص کزان وی العرض ليس بمستلزم للامر وی ها هنا عرض وفي سورة حميم سجدا امر چی ایتیا طوان او کرا وی هل تا امر دی دل تا عرض دی عرض مستلزم دا امر ندی ما ارتدا بلش کالوی ما حمل هل انسان انه كان ظلوما جهولا ما چده انسان بوج چت کو دے ظالم پکار دے او کدے عادل پکار دے وی والله اعلم دس خسرے وی والله اعلم زنه گاڑی نو چتلی موتزیش کال نو کوم میتابن اعتراض نو کوم خوزو پے خبر ازان پے کوم ما زمون استادان دے آیات مانا کی چ حمل پ مانا دے خیانت راضی چ حملت المرأه اذا خانت فی نطفتها حملت المرأة اذا خانت في نطفتها خز حمل اچت کو نو نطفه خراب اکڑا کنا نو نطفه کی خیانتو کو ما دا استادان زمانگوی نو زدا تا پوسکوم چه دا پاروائی که صحیح دا و که صحیح ندا او ما توی کویس ما شا اللہ ویڈی رخ کولی توجو که دا مال اولی کا ما نظری کم دارا نا زن لزدہ کوا اینهو کان ظلومن جهولا بیائی دیر خوشحال شبیہ ماتے تا سر قرآن مجید کی خبر کوم بے صورت یوسف آیات رات اشکال کی وی لقد همت به و هم بها ما معنی هذه الايه لقد همت به و هم بها لولا ان رأى برهان ما لقد همت به و هم بها يا هم بزجرها و بدفعها و بضربها و ما شاء الله ما شاء الله غير خوشاله شو بها ندا يحملنها واشفقنا حمل بمعنى خيانه باندي ان ارن الامانه على السماوات والارض موت تصمنت کوئی پاکل ما سولم وی ما تصمنت کوئی ايش منطق العلم هو التوحيد کانا ما مارته ولې مې موږ د توحید نه خبرې چې ته یوازې توحید توحید کای ما لابد له توحید من رد شرک فقسم الشرك مې تقسیم د شرکو کې شرک په څو قسمه دی خوته یا شرک شرک یې ايش تقسیم ايش تقسیم کانا ما شرک او شرکان شرک اعتقادي او شرک فعلي او شرک اعتقادي على اربعه اقسام کانا وې دا کوم کتاب لیکلی مې په دا کوم کتاب لیکلی و ما دا پاکستانی لیکلی دی ما دا عربي نه لیکلی کما دا عرفان کی زمون استاد صحابی لګری ما توحید باندې چې کبدونو په دعوت په دغه تاسو نه خو پویږي دا توحید توحید کما موږ یوازې منطق او توحید نه وایو ان ارذن الامانه تعالی السماوات والارض دی اخیری معنی ته ګوري ان ارذن الامانه تعالی السماوات والارض یقینا وړاندې کومه ذمہواری پاسمارونو پسمکو دار چا مناسب ذمہواری می ویل کنه پاسمارونو پسمکا والجبال او په غرونو باندې ابینا یحملنا انکار وکاغی چې خیانت وکړي په دې کې یعنی ذمہ وار شي د ګناه داغي پوه شوې حمل خپل معنا مې وکړه کنه ای یحملنا چې ذمہ وار شي د ګناه داغي واشفقنا منها او یریدل د بوج داغینا چې دا بوج موږ نشوړلې وحمل هر انسان یعنی خلاف بوج نشوړې وحمل هر انسان او خیانت وکړي په دې کې انسان ځان د بوج ذمہ وار کو خیانت پکې چاو کو انسان په خپل ذمہ واری کې یعنی هر یو څه خپل ذمہ واری سر تکړي خو انسان خپل ذمہ واری سر تا نکړه غوی خپل ذمہ واری سر تکي خو انسان خپل ذمہ واری سر تا نکړه هر یو څه د زناورو او دارنګ د غرونو د سوزونه غرونو ته ویل دي چې ستاسو ذمہ واری دار چې زما کده نو نړقيږي لقيږي نه او چې الله لقي به غرونو ټینګول شي نه هغه غرونو په خپل دی مونږ نه سپلارو لقي نو سوت نشي لقوله واشفقنا منها وحمل الانسان خيانتك بذلك انسان انه كان ظلوما جهولا يقينا دا خيانتگر چه ده دا لئي ظالم او لئي ناپويا زان لئي پیٹه وقتو لئي عذب الله والمنافقين دا چه سزار کی اللہ منافقان سرو زنان اولا رام والمشرقين والمشرقات مشرقان سرو زنان اولا او رحم کی اللہ بمومنان سرو زنان او بانده وكان الله غفور الرحیم او دی اللہ بخون کم احربان سورۃ احزاب کی دولس خطابونو نبی علیہ الصلات والسلام تا او دولس خطابونو مومنانو تا نبی علیہ الصلات والسلام نے خطابونو حاصل می ویلو چې مخلوق پروا کیے بغیر رد شفاعت قہریو کا او رد رسم باطل او کا نرمی مکا او دا مسئلہ اور اسو د مسلمانانو دا خطابونو حاصل چه دا پیغمبر ډیر درون اوګنی داغه د پاره د کثرت پروا م کوي او داغه تابعداریو کوي داغه ژوند ځان د پاره سکي نمونه کوي ته توهمت د زاینو نه ځانو ساتي سورته سبا مکی سورته ده نزول کې اته پنځوستم پس د سورته لقمان او مخ کې زمر نه وي احزاب کی ترغیب و دعوت تا وی رسو وی رسو سو رسوم ندلتا مسئلے دا رسول ذکر کی مسائل الدعوه دعو رسو کنا دویم احزاب کی رد شفاعت قہریو نو سورۃ سبا کی سالور غلط مسئلے ذکر کے مقاصد عالیہ درم احزاب کی اول العظم انبیاء ذکر کرل نو دلتا دو اول العظم وغب مسئلے ذکر کئی سالور غٹے غٹے بلا وجہ ویقولو قولا سدیدا سدید خبر کوئی نیغا نصبا کی رد اقوال غیر سدیدو پا اقوال سدیدو د کافرانو غلط خبر با پنیغ و خبر رد کول غواڑی کیدل و راغنڈیدل کافرانو پا مرکز دا مسلمانانو چی پا اسلامی حکومت با حملہ کی ندل توی دا اسلامی حکومت پا مسلو با حملہ کی چی کم مسائل المرکز دی آ ذکر کی داود سورت مرکزی مسئلہ دا سورت آغا رد شفاعت قہری پدف دا شبہاتو دا بیان دا پارا سورت دو حصے دے اول حصہ تریویشتم آیات پورے پدے کے اول پاول رکو کے سلور غٹ مسئلے چکے میں دا قرآن احمدی آ ذکر کی توحید رسالت کتاب و قیامت سالور مسئلے بیاد لسمنا تریوشتم پوری دفع شبہاتو او تخویف دنیاوی داود علیہ الصلات والسلام با شفیع وی کنا للویو کرامتونو خاون دے دارنگ سلیمان دارنگ پیریان دریشو بہ برت کی شداد سفارشیان کی دلے نشی او یرد دنیا نمنن کتا فواقی دا سبا باندے دوی میسا دویشتم نا تر اخیر تر صورتا پدی کی دا مشرکانو دا شبہو سلور و شبہو جواب دویشتم آیات کی او بل اجز دا فرشتو دوزلی دیرشتم آیات کی او سلوی اختم کی اجز دا فرشتو چاغم سپارشیانی کی دل نشی سلیشتم نا طریقی دا تعلیم یو دیرشم نا زورن پینکار دا قرآن او بایکاٹ دا یو بلنا چه آخرت کیو بیا دا یو بلنا جدائی پینزه درشم که دید اعتراض جواب تفصیلی بیا عجز دا فرشتو او بیا زورن پا انکار دا قرآن پا دری سلوی ختم که دشپک سلوی ختم نبیا طریقه دا تعلیم او ختم پا تخویب پانده پا یارا امتیازات دا صورت جز اللذی لا تجزا دوزلی اس بات دا جز اللذی لا تجزا تاسو خیبتال کوئی کنا اثبات دا جز اللذی لا تجزا چه ایٹم شتے دویم واقع دا داود او دا سلیمان علیہ السلام والسلام درم واقعہ دا سبا دویشتم آیات کی دا کافران و دا شبہ و جواب طریقے دا تعلیم لس اللہ دا دی زائنہ تو قرآن مجید اخیری حصہ شورو شوا سلورما اول حصہ چھ پیدا کون کے زیم ندویم چھ پیدائی کا اللہ نو تربیت ام اللہ کی درم کیوی برکت ام اللہ چی د برکت د پارا نور سوک سفارشونه کوله نشی د سجده نه وسره دا مسله سکړه تال کړه سجده او احزاب دغه قران مجید چې یو مضمون نه انتقال کی بلتا نو اخر کې هغه چې کوم را روان مضمون نه لکسکی ذکر کی نو زدا د تبارکنه انتقال کی دو شفاعت مسله ده چاته شفاعت مسله ده نو د دو صورتونو کې مسله د شفاعت وسره سکړه بیان کړه اوز دا دی زائنا دو مسئلی قرآن ذکر کئی یو پا زور دا اللہ نا سخلاص ان کے نشتے دویم مسئلہ دا قیامت دویم مسئلہ دا قیامت دا دی وجنائی پا دو سورتونو کی الحمدللہ راوڑی دا سورت سبا کیوں الحمدللہ او فاطر کیوں الحمدللہ دوارو کی الحمدللہ ذکر کری دا نو دا سبانا تر صورت قاف پورے بمسئلہ دا شفاعت بوزی مسئلہ بد چائی رد شفاعت قہری سبا کے بوئی دالانہ پزور سخلا سولے خلاصول نشی کولے پا اللہ سوک زورور نشتے فاتر کی وی نو آجتونو کی بیا سلط نگواڑی را مدد شوتا سلوائی چی اغا اورینا یاسین کی بیا وی خلاصول نشی کولے صافات کی وی خپل آجزان دینو سواد کی وی مصیبتون پر اغلی دی سو پر اغلی دی مصیبتون نو زمور کی وی نو حاجاتو نو یوازی دا چانا غواڑا دا اللہ نا نو بل چانا ایم غواڑا نو زمور دی باجا دا حوامی مشوا حوامی مو که رد دا شبهاتو پا دی مسئلہ چی یوازی دا اللہ نا با غواڑی دا بل چانا با نو غواڑی نو یوازی دا اللہ نا غواڑی دا بل چانا نو حوامی مو که دفع دا شبهاتو دفد چا شبہاتو محمد کی بوئی دے مسئلے دا پارا جنگو کا فتح بستائی خوچ فتح دل درکڑا نو قانون بدا اللہ نافذ کئے حجرات کے کوٹاگو کے اسملائی کے چکین آستے نو قانون بدا چائی دا اللہ دا قاف نو مسئلے دا قیامت شروع کی چھ قیامت را روان دے او یارے گا او دغا عقیدہ پریدا دغا عقیدہ پریدا دا مسئلہ و بیابوزی تر صورت و الناس پوری کوشوی پی کنا قرآن ختم مانا تا سوائی چی دا ختمول بسنگی ختمول سکار دی الحمدللہ اول مسئلہ دا توحید معاوی پی دی اول رکو کے سلور وارا مسئلہ دا تیادی چی اسیا نوی شوا خو مسئلہ دا قرآن رایا دی کا چی غٹ مسئلہ قرآن سو بیانی سلور یو دا اللہ یو والے بل دے استاز مقام چی دے مسئلے کم استاز دے پیغمبر نو داغو مقام نو درم چی دا مسئلہ دے کم کتاب پا حوالا ویلے شی نو داغی مقام نو درم اللہ لب مخیل زینو دا سلور مسئلے دے ازائی کی ذکر کی الحمدللہ اللذی صفتون دا خدای توب دی اللہ آغی ذات لرا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض شغل دی آغا چه پا اسمانو کی دی آغا چه بزما کی دی وارا الحمد فی الاخرہ اولا آغا اللہ لستائن دا پا آخرت کی دنیا کیوں دا تا انکبوت کی ویلو وارا الحمد فی الاولا وال آخرہ خودلتا ہے تش آخرت ذکر کر زکا مسئلہ بوز دوچارہ دی دا آخرت وارا الحمد فی الاخرہ اواغ اللہ لستائن دا پا آخرت کی وو الحکیم الخبیر اواغ اللہ لحکمت وارا و خبردار یا علم آیلج مسئلہ دا یووالی پا عنوان دا علم یا علم ما عالم الغیب بلسوک نشتا ستا دا حاجاتونا بلسوک خبر نده ستا دا پٹو حاجاتونا سوک پوا دے یو اللہ نو بل چاہتا ہو لے پل حاجتونا خکارا کئے بس اللہ نے غوارا کنا سا حاجت تے چھ دا بل چاہنا غوارم پا پخ پل کور کے ہم کنار دے رب زمان یا علم ما یلی جو ہوئیگی پا غوانے چن نوزی پا زمکا کے زمکا کے سن نوزی یا لو ما یلی جو فیلار چن نوزی پا سکے زمکا کے دانے نوزی دارنگی انسانان ننوزی مڑیگی ننوزی زمکے تکنا دارنگی باران رازی اوقات زمکا کے سکی گی ننوزی یا لو ما یلی جو فیلار تیل پکے ننووتی دی کوئلا پکے ننووتی دا گیس پکے دے دا ٹور سی دی اللہ تا معلوم دی یا علم ما یلج فی الارض آج نوزی پزما کے وما یخرج منها چستن راوزی ستنا قیامت کی بتس راوزی مڑی انسانان دعوت راوزی اس دنیا کے تیل راوباسی خارے تیل پیٹرول ڈیزل او کوئلا کے سن دات سکے راوباسی وما یخرج منها آج راوزی دینا وما انزل من السما آج را کوزی گدو آسمان نا فیصلے راضی فرشتے راضی وما ينزل من السماء باران رازي ينزل من السماء وما يعرج فيها اواج خيجي دي اسمان تا اعمال الانسانانو حدیثو شه اعمال اب بربان روان دي ويطول باني الله عالم وهو الرحيم الغفور الله والله تأقيد دا وساطا تأقيد دا يوالي دا الله سكا برابر کا سا اعمال پا بربان رازي نو کامالو کسو کوتا ہی نو وہو الرحیم الغفور آغا اللہ رے بخون کے آغا اللہ رحم کے ان کے اوپر دا چھو ان کے الله مونږ ټولو پردي واچو الله زمونږ ګناونه معاف کام. وقال الذين كفروا مساله جنگي دويما دا دو مساله جنگي دي جنگي مساله یو مساله د قیامت الله دی یووالی او دو مساله د قیامت بس دا قران ذکر کوي ډيري دا دو مساله جنگي مساله دي. وقال الذين كفروا وایا کسان چې انکار کړی دا الله دې تیر قدرت نه دا الله دې تیر قدرت پکې بند کړي. وقال الذين وایا کسان چې کافران دي لا تاتین الساعة نبرازی منگتا قیامت قیامتا مقرر گڑای کم دا قول ارتوائی بالا وربی بالا وربی سویم صورت تے درم صورت چپائی کے اس بات دا قیامت بالقسم وطوائی بالا ولی نوے وربی زمادی پر ربان اخپل ربان قسمی چلا تاتی انکوم دا قیامت بدر ترازی دا نراتلو دو جکی دیشی یو دا چا اللہ رب العزت تا علم دا ذراتو نئی چه انسان ده ذرو علم وطا نی او دویم داره چه اللہ پراغون دولو قادر نوی نو علم امشتا او قدرت امشتا عالم الغیب علم امشتا قدرت امشتا او گره نمایات کی افلم یرو الاما بین ایدیم و ما خلفهم من السماع والارد قدرت امشتا ده نو چار امشتے او علم امشتے او فائده بکی هم شتے لیجزی اللذین آمنو فائده بکی هم آخر ولی با قیامت نرازی. وقال الذين كفروا وایا کسان چې کفر کړی لا تاتین الساعة چه نبا رازی دا قیامت ورطایا ولینا ورماری پا خپل رب قسمی چه رازی بتاستا پواو پا قسم میری پا عالم الغیب داد ربی دلان دی عالم الغیب پواو پتو باندی لا یعظبانو مثقال و ذراتین نپٹی کی داغنا جز اللذی لا تجزا مثقال ذرتن معمولی غند ذره پاسمانونو کې ونه پزما کې ولا اصغر من ذلک نو وړه د دینه دې ذره نو وړه چا جز الذی لا تجزا دی لا اصغر من ذلک لا اصغر من ذلک ولا اکبر من الوی الا فی کتاب مبین مغادی پهلم د الله کې بالکل ښکارا او صاف لیاجزی الذین دا بر عزیز کا دا بر عزیز زکا چې مخ کې ما یو مسلو ویل الحمدلله چې دې منون کی او نه منون کی جدا شي چې دې منون کی او نه منون کی جدا شي لیاجزی الذین آمنو دا چې بدلور کی الله کسانو ته چې ایمان راوړل په مسله دی او په یووالی د الله باندې وعملوا الصالحات او عمل کوي په نیکه طریقه په طریقه د نبی علیہ السلام اولئک لهم مغفرۃ دا خلک چې دل د بخنه او رزق دی عزت والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین او هغه کسان چې کوشش کوي په آیتونو زمونږ کې نو موږ د الله په آیتونو کې کوشش نه کوو. ها الله الله سعی او کوشش د الله په آیتونو کې په دوه قسمه باندې دی. یو دا چې د هغې خدمت وشي د هغې حقانیت خلکو ته څه شي ښکاره شي او دویم کوشش دا چې د دې قانون نه شي او دا رد شي او دا باطل ښکاره شي. معاجزین کمزوري کوونکي د الله آیاتونو لا چې الله آیاتونه سخ کاره کی کمزوري ښکاره کی فی آیاتنا نه فی ابطال آیاتنا په باطل اول زمونږ دو آیاتونو کې اولای کلام عذاب من رجزن علیم دا خلک چې نو دل د عذاب من رجزن هغه کرکجن د رجز علیم درناک کر کوته خلک کوي بیا من رجزن علیم وایر الذین دا زما مسله سد ځان نه خون یوازې خونې په دې مسله کې ما سره په دې کې نور ملګری دي. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَوْنِي آكَسان چور کړه شه د علم الذي آغه کتاب انزل الیکا چې نازل کړه شه د تا طرف دربنا هو الحق صدا ده حق الذي انزل الیکا من ربک مفعول اول ده یرا او هو الحق مفعول ثانی ده یرا نو وای عثمان ویني آكَسان چور کړه شه د علم سوینی آغا کتاب چنازل کرشوی ده تاتا ده طرف در افستانا سنگی وینی هو الحق چدا ده بلکل کارا پوشوی پی یعنی ده دی کتاب ده حقانیت بانی گویا سوکتی نیکان عالمان نیکان عالمان ویادی الی صراط مستقیم او دا کتاب لارخی اغی دام وینی چه لارخی ده الی صراط العزیز الحمید آلار دی زتمن ستایل شوی ذات تا وقال اللذین کفرو وای کافران هل ندلکم آیا خبر کو منگ تاسو علا رجلن پدا سیو سڑی باندی یونبیو کوم علا رجلن اگر نا تنکیر رسد پاری کلا کلا تنکیر لی تحقیر کنا نو علا رجلن پیو سڑی باندی دا نبی علیہ السلام سپکوالی وی علا رجلن پیو سڑی دی نو یو سڑی باندی ناشنا گنتو دی منگی نو پیجنو پریدوائی سڑی علا رجلن وی ازا اتت کم زمتی من ناقسن فی شہادت اللی بی انی کاملو دی تو گورا دی دی نبی علیہ السلام گستاخی کولا دا لاند خلق چی دی گستاخیو کنو معلوم شو چی تا پورا ہے ازا اتت کم زمتی من ناقسن فی شہادت اللی بی انی کاملو چی کلر تا زماز پکاوے دی طرف آد لاند خلقو نراشی فی شہادت اللی بی انی کاملو دا گواہی دی خبر دا چزیم بالکل پورا لیس قولک هذا بظائری العرب تعرف من انکرت والعجم لیس قولک هذا بظائری دا ستا دا خبر چکم دا نبی علیہ السلام نے تکلیف نور کی ولی العرب تعرف من انکرت والعجم چت دے چان انکار کئی دا غپ شرافت او دا غپ عزت عربم گویا او عجمم گویا علا رجلن پیو سڑی باندی ینبیو کوم چی خبر کی تاسو خبری تاسو خبر در کی تاسو لا ازا مزدقتم کلا امزقین چی کلا تاسو خس خس کڑی شی پا مکمل خس خس کی دو باندی چی داغین آپ والا بیا نور خس خس کی دلو نی ازا مزدقتم کلا امزقین چی تاسو تس نس کڑی خس خس شی پدا سے خس خس کی دو چی نور داغین بیا پالا خس خس کی دلو نی صحیح دیکھا نا نو آغا شئی چی بیا تقسیمی گی نا بیا خس خس کی گی نا ندس شیشو جز اللذی لا یتجزا دا آغا جز چی بیا تقسیمی گی نا اللہ وی چی داشتے حضرت الحکمت وی چی نشتے فصل فی ابتال الجز اللذی لا یتجزا نو آ دلائل پیش کی بی ابتال باننے نو می بزی والا دلائل سکی رد کی رد کی سکی رد کی نو عین القضات راولی کی بیا دا غنه جواب کی الک خکار او کچرا دے کڑن خی او کڑن کنا تو بیا سلا جواب نہ کیدا غلط طرف خو مازه بی ولا باطل کو رد کو نو عین القضات ول بیا جواب نہ کی بیا جواب تو ضرورت تے چی بیا ول جواب نہ کی اذا مزقتم کل مزقین اتم کی وی وی ایٹم چ کم دینو شتے او ایٹم نہ تقسیمی گی ایسے ذرے کو کہتے ہیں کہ پھر تقسیم نہیں ہوتا او یہ بیضا پر کڑکائے کے چ کم دا غنی دا دغه چې نور نره زون ته کې پلوشه ښکاری او ای کې نری ذرات ښکاری وي دغه څه دی ایټم دی دا څه به وي که نه نو چې نهم او لسم ته شو وی دا اوس تقسیمیږي یو نیوکلس دی او دو سره نور دی نیوټران او پروټران دی یو نیوټران دی او بل پروټان دی وی دا تقسیمیږي نو چې دیارلسم او څوارلسم ته لاړ شي وي نه بے شمار ذرات میں تقسیم ہوتا ہے نو په نهم او لسم کې وی وی په الیکٹران پروټان نیوټران کې آگے تو تقسیمی کی ہوئی لبس دغ دی او آپ چکم دنو نور رو استل تاولی اول علوم و تزاد یو من پا زر خوبے نا کافر کہے کہنا لگ پا مزا مزا کافر کوا نو دا دا سو اول وی ایٹم شتے نو قرآن وی ایٹم شتے نو برای بیاوی نشتے ایٹم تقسیم شو ایٹم سو شو تقسیم شو لال ختم شو دا دو فلاسفہ و عقیدہ دا چی نشتا دے چی پا دی بانے بیا بنا کی را یوشی تقسیم ختم شوی نه د نتی به راغون پسنګ کی یوشی ته ویشل شوی لانه د راغون دل کیږي نه چې انسان لا خاص خاص شوی نه دی راغون دیږي با څنګه وی قیامت نشته ای بدا قیده بنا کولا نو کالج کې پم بیا دا بنا کینو خبر تنی دی خو یی داغي غزوتای اذا مزقتم کل امزقین هر کلاج خاص خاص کړی شي تاسو ټوټه شي تاسو مکمل ټوټه کې دوه باندې انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو خامخای په پیدائش نیو کی افترا علی الله کذبان جوړی پالا باندې دروغ ام بی جننا یاد په دیواله وان توب یا دروغ وی خد قستا افترا جوړی دروغ دسه د قستا یا لی وان توب دپی نبی را دی دروغ وی خو دروغ دی سدی دروغ دی دروغ نه بار نه علی الله کذبان ام بی جننا یا دے پتہ با دانش نہ دروغ دیو نس دی اختیاری کاذبان انبی جننا بل الذین بلکہ آ کسان لا یؤمنون بالآخرہ ایمان راڑی پا آخرت با نے فلا عذاب دیو پا عذاب کی و زلال البعید او پا گمراہ لرکی افلم یرو الاما بین آئیدیهم ولی با اللہ نرو چتی اخیر اللہ تا سمجبوری دا افلم یرو آئین گردی الاما آغستا بین آئیدیهم چرلان دی دی و آغستا چرستو دی ندی من السماع والارد اسمان از مکنا براو کتا مخ کی رستو دیو گوری این نشان از سبیم الارد که رادو شد منگا نو مندو منگ دیل را پزما کی نخ سبیم الارد او با مندو منگا دیل را پزما کی آنس قتالیم که صفا من السماع یا برارتاو کب دیبانی و توتا دبارنا این نفی ذالک الآیا یقینا پدی که دخام خانخا دپارداری و بندر آگر زیدن کی لکل عبد منیب دپارداری و بندر آگر زیدن کی انابت خو غاڑی کنا چه زد و عنادی غیل اللہ ہدایت نور کی ولقد آتینا داود او زدی زینا دفت شبهاتو یارا منگا وایو چه اللہ تا سفارشی سوک سنا سشتے گورا داود چه و داود علیہ السلام اغسر بغرونو تسبیحات کولا قرونو با سر سکول تسبیحات مرغانو با سر تسبیحات کول ندے صد کرشمین خالی ندے جدت ہے وہی سڑے او دا سے دد پشانت نور ہوتا ہے وہی غیب اللہ تو وہی نکار بوشی کنا دا شفیع غالب کے دلشی دے سفارشو کی زمنگا اللہ دربار کے وینا نا ولقد آتینا داودا مننا فضلا دا داود چی سو موجزے وی دا داود علیہ السلام پہ اختیار کی نوی او خدا اللہ پہ اختیار کی وی او خپل چی اغو نواملو صالحا او خپل دا اللہ درزا عملو نکول او خپل اللہ زان لرزا کو اغا اللہ تا محتاجو نو آ سفارشی کی دلے نشی زور اور سفارشی ولقد آتینا داود مننا فضلا او یقینا ورکڑمیو داود علیہ السلام تا خپل طرف نگوراوے یو گرونو تاسو او وی بی ماہو تاسو تابداری سرد دنا او وی بی ماہو تاسو پاکی بیانوی دا اللہ سرد دنا وقت ویرا مارغانم سرد مارغانونا والن آلو الحدید داود علیہ صلات و سلام ہوئی زن ناشنا کرو تب اسونو بے کل خلکونا چرا داود سنگ سرده دی زن بے ناشنا که بیس بے بدل کو زن تب اس بے کوئی دا داود سنگ سرده دی نوی عرض ناشنا کسانو پو بازار کی تب اس تنو کوئی داود سنگ سرده دی فی خس سرده دی خوکد بیت المال نے خوراک نکولینو ویچی دخپل اللہ سو خوراکی کو نراغ اللہ توی اللہ ما تس طریقہ برابر کا چیز دخپل اللہ سو کوم اللہ رب العزت تو تزغر و جوڑولو چالو او خو چی جہادی سامان جوڑو مجاہدینو لکار کوا دائیوات او خو دو او تامبا چی کم دے او اس پنا دائی داغ پلاس کی نرمکڑا چاو با کم پلا تاولو تاولو گرمولو مرمولو تا ضرورتو نو بچا با دا سی تاولو اپلو بتاو شو دیس تاولو اپلو والن نالو الحدید نرمکڑو منگا دلرا اسپنا آنیم السابقات داچ جوڑاو تزغری وقدر فی سارد او انداز اکوات پکاڑو کی ناس مطلب وقدر فی سارد دانا چی سڑے لندے تاولوی زغر جوڑا کرے چی زار پسی راکا گی وقدر فی سارد کڑو کی انداز اکوا دو کوپی زی کوپول راولا اسی نا چی دو کوپی زی پو بندائی کی مراماتای بھی پزان بانی سنگا کانو پزائی بانی قدر فی سارد دیو مانا قادر فی سرد اندازہ کوا پکڑو کی دانا چی طول وقت دی کڑو لور کڑی دا اللہ دا پارا سکارنی نا توحید و سنت پا بیانو الگواری کار وکول گواری قادر فی سرد اندازہ کوا طول وقت دیلا مور کوا طول وقت دیلا مور کوا تو مانا تیسی روزی اشارت النس وقادر فی سرد الکلام وقادر فی سرد الکلام دا کلام پکڑو کی ام اندازہ کوا چی خبره که نو خب طول خبره کوا پا طول سکوا خبره کوا او چی مخاطب دی سوکین دا غیر شان مطابق سکوا خبره کوا کلم الناس علی قدری عقولهم دا خلق و مناسب دا سوچ مناسب خبره کوا چایی پیو خبره نو پویگی نا خبره ورتا مکوا وقات در فی سارد آندازه کوا پا کرو کی واملو سوالها آمل کوا اینک اندی ما تامرون و سویر یقین زم پاچ کوای تاسلی دون که یار سلیمان چه ده دام ده کرشمین خالی نده منگ با ده پا حاجاتو کرا طلب کو ده تا بوایو زکا گورا ده چه کم دنو هوا تابیوا پیریان تابیو مارغان تابیو یار ده خوص ده کرشمین خالی نده چه ده ده نه غواری خام خواب سبرکت پا پکی وی ولی سلیمان الریح سلیمان لا کمالات پر کړو نو چا ور کړو الله واره سلیمان الريح سلیمان لرا اوا سیلای تابې کړو مونږه سخرنا له سلیمان الريح تابې کړو مونږه سلیمان لرا سیلای غدو عشرن چې د سهار سفرې د میاشتې برابرو ورواه عشر او د ماخام سفرېم د میاشتې برابر یعنی سهار به چې کم چکر لګاو او چتلوا نو چې نور خلق په میاشت کې کم سفر کوي نو اتخ بسوره کې کو ساری بس ساری تیم ساخله بیب کرا براور کرو او چه مازیگر بروان شنو ما خام پورو بیده میاشت سفر کرو نو چه نور خلقی پی میاشتو کی کی غدو و آشارون و رواه و آشار ساری تیم ساری سفری آد شار دست شهر نمیاشت برابر و رواه و آشار سار وی کابل تر آگه ال تیم چه کم دنو تخت سلیمانیو ال تا بی فیصله می سلو کرو ما خام لو بیازر بای جانتا تو یا بالت لار الت به خبری کولی کار به الت مو کو ور واه واشار واصلنا له وان القطر بایولی و من گذر را چینه تامبی تامبی چینه مول بایولی وا و من الجن تابیکلو له من گ زنه پیریانو نا چې الله دل تابیکینو خټیک دا خطوه بشریکیاتونه تابیکای و من الجن و من الجن چې الله دل تابیکلو خټیک دا بس پخپل شو تابی شو کته تابیکای نتے پا شرکی دا منو تابے کائے نو زان کا پیر کائے پیریان تابے کائے پیرم پیریان تابے کوم نو چھ پیریان تابے کائے نو خو پا شرکی دا منو پا ٹوٹکو بے تابے کائے کنا کالا بچے کم دنو پا خوڑونو کش پے کائے او چلے با باسے کالا با ڈال توری لاندے پروتے او کالا بچے کم دنو پا قرآنونو بانے پروتے کالا با یو سکائے کالا با بل سکائے نو خو زان با دیمان اخلاسے نو بیا پا پیریان تابے کائے کنا وامن الجن اصل ہے تابے کائے وامن الجن اوزن دے پیریانو نا آسو کو اخه تابع کړو مله ځنه پیریان ناغه چې عامل بینه دي چې کار وکړو د دروازې خو به اذن ربه په حکم ناربي دا الله په حکم باندې وکړ کو همي یذر منه من امرنا او څوک به کوک شته دینا ان امرنا زمونږ د حکم نه نزق من عذاب الصائر او بس کوم غدتا د عذاب سودون کنا پرشتو سرو د اور چابو کو چې کوم یو بکا کیدرا کیدو د یو کورول به ولا اخلاصو تاوب وکړه دینا نزق من عذاب الصائر وبسكم